death of which we can see known as the earth phenomenon. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مهتدين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول فضيله الشيخ صالح بن عبد الله بن صالح رحمه الله تعالى: فالعبادة المأمور بها عبادة هي أمبيشن، فالعبادة المأمور بها عبادة هي أمبيشن. فالعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. عبادة إلي وأمرشوا إن كسانيا معانا يا ذليلي نمعانا يا كوبيلا. عبادة إلي وأمرشوا إن كسانيا معانا يا كذليليكا نمعانا يا كوبيلا. إلي عبادة iwe imekamilika, ina arkani, ina nguzo zake. Miongoni mwa mambo ambayo yanatakikana katika ibada ni kujidhalilisha, pili ni kupenda. Wa hiya tatadhammanu thalathata arkanin, na hiyo ibada tatadhammanu inakusanya thalathata arkanin, nguzo tatu. Ibada inakusanya nguzo ngapi? Tatu. Hiya nguzo zenyewe hizo, ya kwanza ni almahabba, kwanza ni kupenda, mapenzi kwa yule maabudu, kwa yule unayempenda ni lazima, kwa yule unayemwabudu lazima kupatikane nini? Mahabba, kupenda. Ili ibada iwe imekamilika, mambo matatu lazima yatimie, ambazo zinaitwa arkan alibada, nguzo za ibada. Nguzo ya kwanza ni almahabba, ni kupenda. Warajau, na nguzo ya pili ni kutaraji, kuwa na matarajio. Walkhaufu, na nguzo ya tatu ni hofu. Kwa hiyo unakipenda kile unachokiabudu, kadhalika unakitarajia, yaani unataraji kheri, unatarajia kheri, kadhalika unakiogopa. Vitu hivi vikusanyika kwenye kitu unaambiwa unakiabudu. Mtu ukiwa unakiogopa kitu na unatarajia kwenye kitu hicho na huku unakipenda, basi ujue kwamba tayari ushakifanya kuwa ni maabudi, mshenye kuabudiwa. Wala budda min ijtimaiha, wala budda, na hapana budi. Wala budda, na hakuna budi. Min ijtimaiha, kukusanyika mambo hayo matatu. Faman ta'allaqa biwahidin minha faqat, mwenye kushikamana, mwenye kufungamana na moja katika hayo tu, mwenye kushikamana au mwenye kufungamana na moja tu huu katika hayo, lam yakun abidan lillahi tamama al-ibada, lam yakun abidan lillahi, atakuwa au hakuwa ni mwenye kumwabudu Allah tamama al-ibada, ukamilifu wa ibada. Ikawa mtu anaabudu kwa sababu ya hofu peke yake, lakini hana mahabba, hana raja, itakuwa hajakamilika katika ibada yake, hajakamilisha ibada. Kadhalika mtu anaabudu lakini hana raja, yeye ana hofu, au anaabudu ana hofu na raja lakini hana mahabba na kile anachokiabudu ambaye ni Allah tabaraka wa taala, atakuwa bado hajakamilisha ukamilifu wa ibada. Faibadatullah bilhubbi faqat, kumwabudu Allah kwa kumpenda tu. Faibadatullah bilhubbi faqat, kumwabudu Allah kwa kumpenda tu. Hiya tariqatu sufiyya, ni njia ya masufi. Masufi wao wanaabudu kwa nini? Kwa mahabba peke yake. Masufi, tukisema sufi maarufu kwa lugha za umma watumia hata na khurafa, lakini lugha ambayo ni shai tangu zamani sufia, masufi wale ambao wanafanya ibada zao kwa bid'a, wanatofautiana. Wako ambao wamefikia katika ghuluu afadhali na shia katika masufi, wako ambao ni hatari zaidi afadhali na shia. Maana ile tasawufu yao imewatoa katika Uislamu, wakawa ni kufar. Na wengine wanalingana na nani? Na shia, na wengine ni aqali. Kwa hiyo wako darajat, wako darakat kwenye tabaka nyingi. Kwa hiyo wao njia yao wanaabudu kwa mahabba peke yake. Na wana maneno yao ya kitasawuf, kwa sababu ni elimu wanazisoma na zinasomeshwa katika baadhi ya vyuo hata hapa Tanga. Wana vitabu vyao vya tasawuf wanavisoma, na wana itikadi nyingi potofu na nyingine shirikiyati. Moja katika itikadi zao wanaitakidi kwamba mtu akiwa ni alim, yani mwanachuoni, akiwa ni mwanachuoni mkubwa hafi, ni maona tu kiwiliwili hakipo, na wengine wakahuzunika, basi ni mwili tu ndio utakuwa umeondoka, lakini yeye kwa hakika hasa iko hai. Afadhali pengine kutakuwa na shubha kama kuna aya hivi ya kwamba mashuhada hawafi, asemaje Allah katika Ali Imran, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan, msiwadhanie wale ambao wameuawa katika sabilillahi kuwa ni wafu, msiwadhanie hivyo. Kwa hiyo tumia bali wao kwa hai mbele ya Mola wao wanaruzukiwa. Sasa afadhali kidogo hiki kijishubwa, wanasema sasa pamoja na hayo hajakufa, lakini anayajua yote yanayojiri, anajua kila kitu, anajua ghaibu, na anaweza kukusaidia, na popote pale wewe utakapokuwa umemtaja atafika. Popote pale utakapomtaja wewe kwenye matatizo yako kwa ukweli kabisa atafika. Ya Abdul Qadir al-Jailani al-Madad, naomba msaada Abdul Qadir al-Jailani, atakuja kukusaidia. Au kama ni khalifa katika tarika fulani, ukimwomba atafika. Mmoja katika itikadi zao za tasawuf. Kadhalika wao wanaona kwamba wanamwabudu Allah, lakini si kwa sababu wanamuogopa. Sisi hatumuogopi Mwenyezi Mungu, wala hatutarajii thawabu zake, wala hatutaki pepo. wenyewe anasema mtu atakayemwabudu Allah kwa kutaka pepo atakuwa ameshirikisha, au kimwabudu Allah kwa kuogopa moto atakuwa ameshirikisha. Maana unaogopa moto wewe, au una tamaa ya pepo, lakini atakana umwabudu Allah kwa mahabba. Usiogope moto wala usiogope nini pepo, wala usitaki pepo, usiogope moto wala adhabu nyingine yoyote, na wala usiwe na tamaa ya pepo. Wewe muabudu kwa sababu unampenda, na ukimpenda wewe hata akikuingiza motoni hutoungua. Na ndio mmoja katika wanawachuoni wao wasema, lau mimi nimemuomba Mwenyezi Mungu mambo matatu lakini kanikubalia mawili, moja akaninyima. Amemuomba Allah mambo matatu. Mmoja katika mambo aliyemuomba, amemuomba Allah, ya Rabbi niingize motoni mimi. Mwenyezi Mungu akamkatalia, wewe hutoingia motoni. Ya Rabbi niingize motoni, asema wewe ingie motoni. Asema kwa nini imekataliwa? Kwa sababu asema niingie motoni, nikigaragara katika ule moto utageuka kuwa ni nyasi za kijani. Moto wote utazimika, utakuwa ni nyasi za kijani. Kwa hiyo wanaitikadi hizo kwa maulama wao. Kwa hiyo wao wanaitakidi kwamba ibada haiendi kwa nini? Kwa khaufu wala kwa raja. Utaka kuabudu, abudu kwa mahabba, sio na khaufu, siogope wala usitaraji chochote. Kwa hiyo kuabudu kwa njia ya hub faqat bi tariqa sufia, wal mahabbatu au ibadatuhu bil raja'i, na kumwabudu yeye kwa kutaraji tu. Allahu ghafurur rahim, fanya madhambi utekeleze ibada yote, lakini wataraji kwamba Allah atanipa pepo, Allah atanipa pepo, lakini huna chochote katika amal albirri unazozifanya. Hakuna amali za wema unazozifanya. Hii yasema tariqatul murji'a, ni njia murji'a. Wa ibadatuhu birraja'i wahda, na kumwabudu yeye kwa kutarajia tu. Tariqatul murji'a, ni njia murji'a. Kwa sababu murji'a wao wanaona kwamba la yadhurru ma'al imani ma'asiya. Maasi ya hayadhuru chochote muda wa kuwa una imani. Fanya madhambi utakayofanya, lakini wewe siamini kuna Mungu, siamini kwamba Allah ameleta mitume, siamini kitabu, siamini siku ya mwisho. Fanya utakavyo, sasa ndio imani hiyo. Kile takikana ni imani, na imani wewe uko nayo. Alafu wanasema wanasu fil imani sawaun, na watu katika mambo ya imani wako sawa. Watu wote wanasu fi musamma al-imani sawa, wanaitakidi kwamba watu katika masala ya imani watu wote wako sawa. Yule aliyejuu kabisa katika imani na yaqini kama Jibril, Mikail, Israfil na anbiya na wengineo, imani zao ni kama vile fasik na afjarun nas, sawa sawa, haizidi wala ipungui, kama vile kwenye chupa ya chai. Imani imekamilika, wahdatun wahida, ndio itikadi ya murjia. Kwa hiyo wanaamini kwamba mtu yoyote aliye na imani, basi imani yake ndio ile ile inomridhisha Allah, haipungui wala haizidi. Na ukishakuwa na imani wewe, basi wewe ni katika watu waliokuwa wamesalimika. Fanya maasi ya utakayo. Kwa hiyo wanaishi kwa matumaini, kwa raja, wanaishi huku wakitaraji fadhila na hawana amali. Hayo ni madhhabu ya murji'a. Murji'a wa ibadatuhu bil khawfi faqat, na ibada yake kumwabudu yeye kwa kuogopa tu. Ikawa wewe unakwenda kwa khawfu, huna matarajio wewe, kile ukikaa fikiria aya za adhabu kwamba huyu Allah hatomsamehe, mimi Mwenyezi Mungu hatonisamehe, hawezi kusamehe, yani ikawa huna raja, ni khaufu tu. Wa ibadatuhu bi khaufi faqat, na kumwabudu yeye kwa kumwogopa tu. Tariqatul khawariji, hiyo ndiyo njia ya nani, ya makhawariji. Wao wakaamua wakachukua nusus zinazoitwa nususu alwaid, maandiko yanayozungumzia mambo ya adhab, wakawa wanayafanyia kazi. Hawataki kusoma nususu za waad, yani maandiko yaliyokuja kuzungumzia msamaha wa Allah na maghfira, nususu zinazungumzia raja, kuwapa watu matumaini ya kwamba wakikosea watasamehewa. Wao hawana hilo, wala masala ya shafaa hawakubali. Na wakaleta shubha chungu nzima, na katika itikadi zao makhawarija ni miongoni mwa hao, ni maibadhi, na mpaka hii leo ndio itikadi yao walikuwa nao, na vitabu vyao vinaandika hivyo, ni kwamba mtu akifanya madhambi, dhambi kubwa kama kusema uongo, kusengenya au kula riba au kula rushwa au kuzini au amali yoyote ile ambayo ni katika kabira, wanahesabu kwamba mtu huyo atakuwa ametoka katika imani na ameingia kwenye kufru, na mtu huyo huko akhira akiingia motoni hatoki, atakuwa ni mtu wa motoni. Na wanazitumia baadhi ya aya kwambia ndiyo Qur'ani inatuambia hivyo. Angalia katika swali la mirathi, mirathi ni shirki au si shirki? Nasema si shirki, ni katika kabairu dhunub, yani mtu kuacha kuhukumu kwa sheria ya Allah katika mambo ya mirathi ushakuwa mshirikina. Yani nyinyi mna mali mmeachiwa, mkaamua mjihukumu tu kimtaani tu, mkapeana kile moja kitu chake, kile moja kashika njia yake, hamkutumia sheria ya Allah, je, mtakuwa mmekufuru? Wanasema hapana. Nyinyi mwasema, hata nyinyi masunni ahli sunna mwasema hapana, haja kufuru. Lakini aya zasemaje? Allah alipotaja mirathi kuanzia aya yusikumullahu fi auladikum, ikaja ikaisha aya ile, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad in kana lahunna walad falakum ar-rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Aya ikateremka, in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'a ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ أَلَفَ كَسَمَاجِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ألفك سماج ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وكشكي عفو نهيه نبفاك يا الله نهيه تكمتي الله لم تمواك atamuingiza katika pepo ambayo inapita chini yake mito, hali ya kukaa humo milele, na huko ndio kufaulu kuliko kukubwa. Na yule mwenye kumwasi Allah na mtume wake na akaipituka mipaka ya Allah, hiyo iliyopangwa kwenye aya za mirathi, wayataadda hududa, akasema yudkhiluhu naran, atamuingiza mtu huyo katika moto, khalidan fiha, hali ya kukaa milele humo. Kwa atakaa milele bwana, mtu ambaye hata hukumu mirathi ile iliyopangwa atakaa milele motoni. Nini khalidan fiha? Kadhalika nyinyi mwasemaje kuhusiana na mtu aliyeua? Kuua ni dhambi kubwa au dhambi ndogo? Dhambi kubwa. Shiriki si shiriki? Sema si shiriki. Lakini kuua kuna muingiza mtu motoni. Anasema Mwenyezi Mungu anasema wa man yaqtul mu'minan mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa a'adda lahu adhaban 'azima wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Kwa hiyo kanuni hapa, na yule atakayemuua muislamu kwa kukusudia basi mtu huyo Allah atamuingiza katika moto, hali ya kukaa humo milele. Kwa milele atoki kwa sababu ya kuua. Kadhalika hadithi, man yazni asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man zana au shariba al-khamra, mwenye kuzini au kunywa tembo, basi anasema Mtume صلى الله عليه وسلم anavuliwa imani yake katika mwili wake kama vile anavyoivua kanzu kutoka kwenye inavuliwa imani yake kama vile inavuliwa kama yuqla'u al-qamisu min ra'sihi kama vile au kama yuqla'u al-qamisa min ra'sihi kama vile anavuvua kanzu kutoka kwenye kichwa chake imani yake itavuliwa kadhalika la imana liman la amanata la hana imani kwa maana hata chembe yule asiyekuwa na uaminifu au kadhalika la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min hazini mwenye kuzini na wakati anazini na hali yake ni mu'min kwa hiyo anasema akifa katika hali ni kafiri motoni milele hatoki ha kwa hiyo akasahau zile nususi zote zilizokuja za shafa'a ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba Allah tabaraka wa taala atamtoa katika moto man kana fi qalbihi mithqala dharratin min iman atamtoa mtu motoni ambaye katika moyo wake kuna punje ndogo tu ya imani atatoka motoni kwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kadhalika aya zilizokuja katika masala ya shafa'a na nyinginezo alafu wakakosea tafsiri ya neno khalidin kwa sababu neno Kiswahili husema khalid tunasema milele abada milele sabada milele lakini maana tofauti katika lugha ya Kiarabu labithina fiha ahqaba kadhalika wengine wafasiri milele yani kwa sababu ni lugha dhaifu isiyotosheleza katika maneno lakini khalidan inaweza ikawa kwa maana ya kwamba ni siku nyingi na ndio maana aya zote zinazozungumzia wenye kufanya madhambi makubwa hazikufanyiwa taakidi na abada lakini kisha kuja khalidina fiha abada matatizo yashaingia tayari kwa sababu inafidisha ta'bid inafidisha umilele kwa hiyo wale ambao wanaabudu kwa njia ya khaufu wanakwenda katika maslaki za khawarij wanasahau kwamba Allah tabaraka wa taala asema inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada kwa hakika mimi ni mwenye kumsamehe yule mwenye kufanya tauba wa inni la ghaffarun liman taba mimi ni mwenye kumsamehe mwenye kutubia wa amana na akafanya kaamini wa amila saliha na akatenda amali njema thumma ihtada kisha akaongoka كذلك الله تبارك وتعالى تنبيه في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما قد افترى إثما عظيما حسب الله تبارك وتعالى وهكذا الله حسميه كشيرك شنيين كتو تشوتي انتو أكيفا akiondoka hapa duniani hali ya kuwa ni mushriki roho yatoka bado ni mshirikina hajafanya tauba katika shirki yake aliyofanya akafa na hali ya kuwa na shirki amekufa nayo mtu huyu Mwenyezi Mungu hata msamehe kabisa huko akhera kwa hakika Allah tabaraka wa taala hasamei kushirikishwa na yeye na kitu chochote lakini akasemaje wayaghfiru ma duna dhalika na anasamehe kile ambacho iko chini ya shirki dhambi yoyote ambayo haijafikia katika kiwango cha shirki na ambayo ni duna shirki Allah tabaraka wa taala ataisamehe kwa akhira hapa aya zizungumzii duniani kwa sababu mtu akiwa kwa duniani kwa hai na akafanya shirki Allah tabaraka wa taala atamsamehe ikiwa ataleta tauba kwa sababu fursa iko nayo kadhalika amali nyingine ama ikishaingia milango ya akhera sasa mtu akashakuwa ameona yaqini kwa maana kwamba mauti yashamfikia malakul mauti washakuja wameingia kwake yeye wakachukua roho akawaona maana mtu anawaona malakul mauti malaika anamuona malakul mauti na malaika wa mauti wanakuja wako wengi wanakuja si mmoja ndio maana anasema Allah tabaraka wa taala innal ladhina tawaffa innal ladhina توفاهم الملائكة توفاهم ظالمي أنفسهم توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم أسمع الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم Hapana, nataka hii aya dhalimi anfusihim, sio? Dhalimi? Sende mbili. Dhalimi anfusihim, kwa sababu ni mudhafu na mudhafu ilayhi. Tayyib. Inna alladhina tawaffahum almalaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum, al-aya mpaka mwisho. Kuonyesha kwamba wanaokuja ni malaika wengi, si malaika mmoja. Kama nyingine inavyozungumzia kwamba wal malaika yadhribuna wujuhahum wa adbara, malaika wanawapiga mbati katika nyuso zao na migongo yao, pigwa kweli kweli, kwamba akhriju anfusakum, zitoeni nafsi zenu. Kwa hiyo malaika wanapokuja kwa wingi kwa ajili kumtoa roho mtu, tayari ashaona yaqini, ameshahama huyo, ameondoka ulimwengu wa giza, ulimwengu wa ghaibu, yani ulimwengu wa dhahiri, anakwenda ulimwengu wa ghaibu. Akishafikia kipindi hicho, ina maana atakuwa kwenye ghargar, hakuna tauba, hakuna tauba. Dhambi zote alizozifanya zitakuwa zisharundikwa katika sijili lake na faili lake, na atafungwa nalo siku ya kiyama, yani atafungwa nalo kwenye kaburi lake. Wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Kwa hiyo itakuwa kila kitu kimekusanywa kwake. Dhambi ndogo itakuwepo pale, dhambi kubwa itakuwepo pale, shirki itakuwepo pale. Kwa hiyo kila kitu kiko pale katika sijili yake, na ndio atasema mali hadha alkitabi lam yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadir, la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, illa ahsaha. Kitabu hiki kina nini? Hakikuacha dogo wala kubwa isipokuwa limefanyaje? Limedhibitiwa. Kitabu kimedhibiti. Kwa hiyo kama akiwa ni mu'min, kama akiwa ni mu'min amekufa na imani, na ana kabairu dhunub kadhalika ana saghairu dhunub, kwa sababu watu wakijiepusha na madhambi makubwa watafutiwa madogo. Intajitanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum, mkiwa mtajiepusha na madhambi makubwa ambayo mmekatazwa, basi tuwafutieni yale mambo madogo, sayiati. Tayib, sasa mtu amekuwa na madhambi ambayo ni duna shirki, amekufa duniani, ameondoka na madhambi makubwa, mlevi, mzinifu, hivi madhambi ambayo ni duna shirki. Katika itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa kuna kijiupenyo cha maghfira, kwa sababu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika, kwa hakika Allah hasamehi kile ambacho ameshirikishwa nacho, lakini anasamehe chini ya shirki. Na ndio maana akasema, na yule atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala, basi ajue amezua, amevumbua uzushi mkubwa wa wazi. Kadhalika katika nyingine, wameshiriki billahi faqad dhalla dhalalan baidan, atakuwa amepotea upotevu wa mbali. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba kila dhambi ambayo sio shirki, haijafikia kiwango kuwa ni shirki, basi hiyo haitosameheka. Hiyo itasameheka. Yaani Allah atakuwa na khiari ya kuisamehe na kutoisamehe, tahta al-mashia. Na dhambi yoyote iliyoingia kiwango cha shirki, kufru billah, basi dhambi hiyo haisameheki mbele ya Allah tabaraka wa taala. Haitosameheka. Na wala hatosamehewa mtu huyo, na wala uombezi hautomfaa. Na wala wale waliokuja kuombea hawatokubaliwa, kwa sababu wala yashfauna illa liman irtada. Kadhalika fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, hautawasaidia wao uombezi wenye kuombea. Kwa hiyo lazima mtu awe amekufa katika imani. Ama makhawarij wao wamekwenda katika tariqatul khawfi, wakachukua kwamba yeyote yule atakayefanya dhambi, basi huyo atakufuru. Kwa hiyo atakuwa ameingia katika kufuru. Walmahabbatu lmunfarida ani lkhudui la takunu ibadatan, na mapenzi ambayo yamepwekeka na kunyenyekea, yani kama mapenzi hayo hayana unyenyekevu ndani yake, la takunu ibadatan, hayawi kuwa ni ibada. Faman ahabba shay'an, kwa sababu yule mwenye kukipenda kitu, walam yakhda lah, na akawa hakukinyenyekea, lam yakun abida, akuwa ni mwenye kukiabudu. Kama yuhibbu linsanu waladahu wa sadiqahu, kama vile mtu anavyompenda mtoto wake na anavyompenda rafiki yake. ikiwa ni mapenzi tu ya kawaida ya kupenda, mapenzi ya kibinadamu, haitwi ibada. Lakini yakichanganyikana ndani yake na khudhu' na kunyenyekea, tayari inakuwa ni ibada. Kama anna al-khudhu' al-munfarid 'an al-mahabba, kama vile kunyenyekea ambako kumepokeka na kupenda, hala yakunu ibadatan, kunyenyekea huko hakuitwi ibada, hakui ni ibada. Kama yule ambaye yakhudhu li sultani, anayenyenyekea kwa mtawala, ajua ana nguvu, anaweza kumfanya jambo lolote lile la kumuudhi, kwa akanyenyekea, lakini si kwa maana kwamba ampenda. Au dhalimin, au mwenye kumnyenyekea mtu dhalim, pengine umevamiwa na majambazi na silaha, kaa chini, wakaa wanyenyekea kabisa, basi bwana mzee kuona kwamba asija akakudhuru, lakini ufanya hivyo kwa kumpenda, la ittiqaa li sharrihi, kwa ajili ya kujikinga na shari yake. Walihadha la yakfi ahaduhuma an al-akhar, na kwa sababu hili basi, la yakfi, halitoshi ahaduhuma, moja lao, an al-akhar, kutosheleza jingine. Yani kwa maana kwamba mahaba yakiwa hayana kunyenyekea, hakuna ibada. Kunyenyekea kwamba hakuna mahaba ndani yake, vile vile hakuna ibada. Idhan la yakfi ahaduhuma an al-akhar fi ibadati Allah ta'ala, hakutatosha, haitalitosha moja yao jingine katika kumwabudu Allah hali ya kuwa mitukuka. Bali yajibu an yakuna Allah ahabba ila al-abd, bali inatakikana, ni wajibu kuwa Allah anapendeza zaidi kwa mja. Bali yajibu, lakini ni wajibu, inapasa, an yakuna Allah, kuwa Allah ahabba, anapendeza zaidi, ila al-abd, kwa mja, min kulli shay'in, kuliko kila kitu. Takana mwanadamu ampende Allah kuliko kila kitu. Wa an yakuna Allah indahu, na kuwa Allah kwake yeye mwanadamu, a'zama min kulli shay'in, ni mkubwa kuliko kila kitu. Kwa hiyo kisha akaendelea, wal ibadatu hiya al-ghayatu al-mahbubatu lillah wa radiyatu lah, kitatosha mpaka hapo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, shamaliza basi.